أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجث الفضاطة فلندريمت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë për ti falje dhe udhëzime, kërkojmë salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të ditëve të hëna, ku jemi duke u shoqëruar me librin e Allahut subhanahu wa taala dhe komentet e dietarëve që një kohë të gjatë. Jemi në surën Al-Baqara, nga fundi i surës, konkretisht e ajeti 256 i kësaj sureje, dhe thamë për shkak rëndësisë që ka ajeti Kursi dhe ajeti 256 më njëherë pas, ne i thamë se duhet të ndalim e disa prej çështjeve në mënyrë më të holësishme, pastaj me lejnë Allahu te bareke ve teala vazhdojmë në ajete tjera deri në përfundimin e surës. Thamë se në ligjëratën e kaluar se njeriu për nga natyra është krijesë e cila adhuron, edhe nuk mund të shkëputet dhe të ndahet nga të qenurit adhurues, atë sa ka mundësi të shkëputet nga të qenurit krijes. Andaj, adhurimi është në qenjen e njerëzit dhe në gjitha qenjet, por se qenja njerëzore është qenje e ndërgjegjshme dhe e moralshme dhe përdor arsyen dhe përdor logjikën e kështu me radhë. Pra është qenje edhe më e ngarkuar se sa krijesat e tjera. Njeriu nuk mund të zhvishet nga të qenurit adhurues, e pastaj i adhuruari kush është, ai është çështje tjetër, por se nga të qenurit adhurues ka mundësi të shkëputet për shkak raportit që e ka, raport ekzistence. Pra ekzistenca jonë të ndëruar vëllezër është ekzistencë e krijuar. Po nuk kemi qenë, kemi ardhur. S'kemi qenë një ditë, pastaj jemi shfaq. Dhe jemi shfaq ka ku i sebepi dhe sot i ka krijuar Allahu te bareke ve teala. Sa mund të dalim ne nga të qenurit të krijuar, aq mund të dalim dhe ta mohojmë çështjen e adhurimit. Atë sa kemi mundësi, siç e përmendëm në ligjëratën e kaluar, që ne mos hajmë dhe mos pimë dhe të plotësojmë nevojat tona fizike në atë dozë, edhe më tepër s'mund të dalim nga të qenurit adhurues. Pastaj mbetet pikpyetja se kë adhurojmë. Muslimani adhuron Allahun e të tjerët adhurojnë diçka tjetër përveç Allahut te bareke ve teala. Për shkak të kësaj rëndësie dhe për shkak të kësaj thellësie që e ka adhurimi tek njeriu, Kur'ani nuk është marrë me çështjen e adhurimit në kuptimin se mund apo jo që njeriu të adhuroj. E ka të kalu këta, po ka kaluar drejt e taj kush është i adhuruari. Andaj Allahu te bareke ve teala në Kur'an gjithmonë thot u'budullaha, adhuron e Zotin. Nëse dikush ndalë dhe thot nuk adhuroj fare, i themi jo. Ska mundësi dhe i pam argumentet në ndërrua vezër, se nuk ka mundësi njëriju të largohet nga të qenurit adhuruës, sikur që nuk ka mundësi njëriju mos të doj diçka, mos të urej diçka, mos të i bindet dikujna. A ka mundësi të egzistoj qenja njëri, të supozohet një njëri, kërkan se do, kërkan se urej. Ska mundësi, nga sa i qenja e varë, e do një loj ushqimi, e do një loj pije, e kështu më ratë. Po nëse supozohet se i urrejnë të gjithë, themi se urrejnë vetën. Nëse supozohem se nuk e do në kërkan, e do vetën. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu e bëri çështje të kryer adhurimin. Po ne adhurojmë. E tani kanë e adhurojmë, mu për këtë arsye, Allahu Gjellë Gjellalu i dërgoj pejgamberët duke të i kaluar premisën e adhurimit dhe duke bërë kërkes që të adhurohet. Dhe kjo dhe zërësht është e qartë dhe thamë në ligjëratën e kaluar për ta shembulli, me gjithë se ka dalimet shumëta mes ushimit dhe adhurimit, por sa për ta perceptuar një nevoj me nevojën tjetër, askush në botë nuk diskuton a duhet ha njeriu apo jo, por qëfar diskutohet, qka po ha, por qëfar ushimi ha, të shëndetshëm, jo të shëndetshëm, dobishëm, së shi dobishëm, e kështu me radhë. A ka dikun botë që diskutohet se njeriu pse duhet me hangër? Jo, është çështje e tej kaluar, është çështje e të i kaluar. Andaj ne do të vazhdojmë lejnë Allahu te bareke ve teala që ta plotësojmë edhe një, do të thonë, varg pikash mbi çështjen e adhurimit. dhe e cilëm edhe njërë vëzër këtë atë hierarkine meselët që kemi folë. Kemi njës nga ajeti kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, dhe përmendëm se në ajetin kursi Allahu xhelle xhelalu ka përmendë të gjitha cilësitë e veta të cilat e bëjnë Allahun Zot. Allahu i tha pejgamberit alayhi salatu wassalam, ky është ajeti më i madh në Kur'an. Pse është ajeti më i madh në Kur'an? Se fol vetëm për Allahun. S'ka anta askush tjetër. Me një arma këtij ajeti vjen ajeti se e kanë quajtur dietarët ajeti i pastrimit të adhurimit. Ku tha Allahu te bareke ve teala, la ikraha fi dini qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Fad Allahu tebaraka wa taala nuk ka dhun në fe. S'ka dhun në fe, sepse e vërteta prej të pavërtetës është ndarë dhe është zhvesh. E kush e mohon tagutin dhe e beson Allahun, kjo është kapur për lidhjen më të fuqishme, e cila s'ka shkoputje. Allahu dëgjon, Allahu është dëgjues dhe i dishëm. Ky ajet kanë dhënë dietarët është pastruesi i asaj që ne e quajmë për Allahun adhurim. Pra në këtë rast Allahu është i adhuruari, e ka disa krijesa që mundohen me amor adhurimin Allahu xhel xhelalu. Kët akt nëse ja japim dikujt tjetër, Allahu e quajti tagut, që e përmendëm ligjërata se është teprim, tejkalimi i kufirit, apo si Umar Khattabi është shejtani e të tjerë prej sahabët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tani vëzhgon nga taguti, çfarë tham, është më rëndësishme të dim, është dim se çdo sen që i takon Allahut, po ju dha dikujt tjetër, a bëhet tagut. Çka i takon prej hakit të Allahut të veçantë? Çka i takon të veçantë? Sepse ka mundësi më kanë e përbashkët. Si është e përbashkëta? Për shembull, e përbashkëta dhe zërosh se ne duam, ne urrejmë për hir të Zotit dhe diçka jo për hir të Zotit. Nëse është e përbashkët, s'është tagut. Nëse është e veçantë, është tagut. Si për shembull, ti e don Allahun dhe e don evladin. Është e përbashkët. Cila është e përbashkët? Dashnia. Por ajo e Allahut është e veçantë. Është për Zotin, kjo është për natyrë, ti i krijuam çashtu. Dhe urrëtia. Ti e urrën çdo sa që urrën Allahu, dhe shpesh herë urrën gjërat sa ti barkiot i urrën ato. Kjo është e përbashkëta. Çfarë dallon? Çka dallon? Dallon se nëse Allahu e ka bërë këtë hinore, çka i përket hinis. Ekstu më radh. Do të bëjmë disa përshëhim me lein Allahu te bareke ve teala. Tani vëzhat, pra tham. Gjëja më e lartë në Kur'an është adhurimi i Zotit. Kjo adhurim kushton shumë. Nëse jepet Allahut, shpërblehet me xhenet. Nëse jepet dikujt tjetër, shpërblehet me zjarr. Si mund të jepet dikujt tjetër? Mund të jepet shejtanit. Ky shejtan mund të portretizohet dhe të vendosë fotografi të shumta. Sikur që përmendëm në ligjratën e kaluar dhe të parakaluar. Tani vëzhat, adhurimi e përmendëm se në gjuhën e dietarëve çfarë është bindja me vullnet të lirë nga ana e njerëzit, duke kërkuar çfarë? Një dobi e cila është jashtënatyrshme, jashtë natyrës së asaj kërkese, që s'mund ta bën krijesa, duke kërkuar lëvërdi dhe largim të damit, apo kjo është adhurim. Me majën e dashurisë dhe me majën e bindjes. Do von këtu silleshin fjalët e dietarit, kemi përmend shumë prej tyre me citat. Tani vëzër, i kemi disa prej meseleve. Kemi shumë, tani pjesa, sidomos e fundit që do të vjen, është shumë e rëndësi. Pjesa e fundit që do të vjen, është shumë e rëndësi. Para se të kalojmë vëzër atje, shumë rre njerëzve mendojnë dhe besojnë në një herë, dhe shkruan, e kështu më radhë, këtë ka qenë prej një histori moti të muslimanëve, se adhurimit të cilën na po flasim, nuk bëhet adhurim e që i bie nga ana tjetër shirk, kur është përveç Allahu xhel xhelalu, pos nëse besohet shtesë, pra nëse përzihet ky adhurim me besimin në një lloj unitetit te ajo që adhurohet. Për shembull, kur arabët e kanë adhuruar Latin dhe Uzën, shumë prej njerëzve, dhe do të citojmë edhe dietar nga muslimanët, kanë menduar gabimisht se Allahu e ka quajt këta shirk, se Ebu Gjehli kër e ka adhuru Latin, ka besu të Lati pjesë të hynitetit, që quaj në rububije. Ka mendu se ka cilësit Zotit, E kjo është e gabuar. Që do ta shohim lein Allahu te bareke ve teala. Dhe për këtë do të bëjm shumë prej argumenteve nga Kur'ani dhe Suneti e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Por tani na ka mbetur kjo çështje, ta diskutojmë dhe e mbyllim këtë meselë dhe kalojmë në ajete të tjera. Cila mesela që ta perceptojna? Sepse perceptimi i Zotit i mangët e ban informatën shtesë të mangët. Çka do të më kuptoj Zotit? Nëse ne në meselë se perceptojmë si duhet, s'kemi fotografi si duhet, ti kot çka merr gjykime për ta. Kot çka merr gjykime për ta. Për shembull, nëse ti si musliman nuk e di ku e ka vendin rukuja namaz, a e ka mas tekbirit, mas kiamit, para sejgjës, mas sejgjës, kur e ka vendin rukuja, ti e ki sura, për shumë njerë lidhësh, e ki e një tërtip në kiam, pas ta i shkon ruku dhe mënira se si shkon, kitë kjo sura, ti ki siret për këta. Mirë, nëse një njeri kur nuk e di qka rukuja, kur se di qka, kur bjet në ruku, edhe vjen një tjetër dhe i thot, a e diti se rukuja anë sharti namazit, edhe i folë, sharti namazit pa ruku s'ka s'nama, e kështu më ratë. Qka duhet me ndonë që këtë mesere, duhet njërë mi ka duhet ti qka rukuja, a ki qarë qka rukuja, bjet qështu pas kiamit. Nëse ne e theksojmë dispozitën e rukus, ndërsa nuk sigurohemi se ki, a e di mirë qka rukua jo, si syret, këtë flasim. Apo, por që e më ti kur merë abdes, ti e di që shmire të abdesi, apo, e njësë, i lanë durët, e lanë ftyrën, e lanë durët, e pas krat, pas taj kokën, pas taj kambët. Mirë, nëse ne, një njërit, i folë nëse, a e di ti që i pa abdes në falësh, apo, dhe ja theksojmë se pa abdes në falësh, e sharti namazit e abdes e kështë më ratë. Para kësoj dhe zëtë me siguru një hapsir, a e di ki që shonë abdesja jo, se bëhet me uj, lang, këto pjesë, e kështu më ra. Kësa i dhe zërë sura, syret, që e qënë, fotografi. Shpesh herë, grindemi për plot për e meseleve, dërsa, tho që i khlusam dhe mi e njëri së ka syret e një që fare. E ki qartë? Në në s'ka syret e, të qka të mamë, obligim ka në po, që ishë bëhet kjo, si duket kjo, e kështu më ra. A në dhe zërë shumë më nëndësi që të kryot syret, Për një mesele. Edhe njerë të një përsërisim meselen. Filuam nga Allahu meriton të adhurohet, pastaj tagutis meriton të adhurohet, pastaj u shbot tagut se ka mor adhurimin. Qka është adhurimi? Tani adhurimi idhullit, a është kusht për të qujtë shirk dhe adhurim? Nëse adhurusi nuk e beson do një loj hyniteti, do një loj veqorijet zotit të ki idhull. A e ki qartë tani meselën? Edhe njëra për sërisin. Lati është zoti i adhuruar i Ebu Gjehlit. Allahu Ebu Gjehlin dhe Ebu Lehebin në Kur'ani ka qujtë mushrikun, pagan, se adhurojnë Latin. Ja kanë morë cilësin e adhurimit që i takon Allahut dhe ja ka dhanë Latit. Pra e ka bërë operacionin adhurim. Këtë adhurim Allahu e ka qujtë drejtuar që ti idhullit tagut. Andaj shumë prej ulemave thanë, taguti në Kur'an është idhulli. Mirë, tani, ku mundet me ndodhë një problem? Ndodhë një problem, se mundet dikush me mendu, se kur dikush e adhuron dikan tjetër, përveç Allahut, nuk e cilëson këtë vepër shirkë, deri sa ta pyte këtë, qka e ban këtë vepër, a me ndonë ti se kjo kryon, a furnizon, a bëndobi, a largon damë? Thot, pa e besu një cilësi të Zotit, a i sështë shirk. Apo, dhe këta tani do të mundohi me lejnë Allahu te bareke ve teala, ndoshta do të na merr disa prej ligjëratave që ta vërtetojmë nga libri i Zotit, nga suneti pejgamberit, nga fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe komentet e dietarëve se kjo nuk qëndron dhe zot. Që i bie tani rezumeja, pasaj argumentet, rezumeja është se kur Ebu Gjehli e ka adhuruar Latin, pavarësisht çka ka besuar për Latin, a është zot, a nuk është zot, a ka mundësi me të bëjë dëm, a s'ka mundësi me të bëjë dëm, a mundet me të ndëshku, a s'mundet me të ndëshku, Allahu nuk i ka cek neve, për neve këto që të rrethana. Po në ka thonë se kjo e ka adhuru Latin, e ka adhuru Tagutin, pavarësisht a ka besu se Latin mundet me krijuar. Këtë dhe zëpse për përmenim, nga se shumë për e muslimanve e komentojnë fjallën La ilaha illallah, se është nuk ka krijuar përveç Allahut. Apo, dhe kjo dhe që ka ndohë dhe pilot për muslimanve maherët, siku që ka përmenë që e Khrusam Demien nga Ebu Hasan el-Eshariju dhe Maturidiju, të tje prej muslimanve, së të janë dikuar nga filozofia e e grekëve. Dhe këta e shohin propri njerëz. Kur i thuaj për shembull ti fjala la ilaha illallah, si e përkthen? Ai thot la ilaha illallah, s'ka zot, zot në kuptimin krijues përveç Allahut. Dhe me këta i del nga teklifi i adhurimit. Dhe ai mendon se tani unë jam adhuruesi Allahu xhelala me besimin tim se Allahu është krijuesi. Dorsa fjala la ilaha illallah është nuk ka zot që meriton të adhurohet. Adhurohet, pa tjetër është me e sjell aktin e adhurimit. Dhe pa e sjell aktin e adhurimit, s'ke thonë la ilaha illallah si duhet. A e keni tani surën të qartë? Nëse se keni surën të qartë, duni me ngu shumë dhe se këtë mesele, dhe duni me lezu shumë, se kjo është vëzër mesela ma e madhe që ka arë në Kur'an. Këtë Kur'an, vëzër, boshti, që ka Kur'ani ka që luft për këtë mesele, cila a vëzër, u ubudullahe, adhurojnë Zotin. Edhe këtu ka ardhë, femen jekfur bët taguti. Dhe kush i mohon, tagutin thamë, nuk ja jep adhurimin. E kjo adhurim, vëzër, ka mundësi me ju dhanë në dy forma. Duke besuar në Putin, qëfar do qohë, se ka cilësi hyniteti të Zotit, dhe ka mundësi mu ba adhurimi, dhe me more imrin adhurim, dhe me more imrin tagut, pa besuaj se oja është Zotë. Qikur që ka ndodhë, Arabve. Dhe ju ka ndodhë popullit të Ibrahimit a.s. se kur ka bo polemik Ibrahimit a.s. se me popullin e vetë, ata nuk e kanë pohuar se idhujt sjellin dobi. E asë që bojnë damë, por Allahu Gjellewaj ka trajtuar si pagan dhe u ka ngjit emrin e paganizmit. Para se të kalojmë te kjo mesele, nga se kjo mesele ka shumë degë, do të mundohemi me sjell shumë rreth argumenteve. Para se të kalojmë atje, Lëzër, do të përgjigjemi disa prej meseleve tjera, të sa janë domethënë të rëndësishme dhe e hapin rrugën për ta kuptuar meselen që sonë do të flasim me lein Allahut te bareke ve teala. E para, Lëzër, tek definicioni i dietarëve se nuk meriton se adhurimi është maja e dashuris dhe maja e bindjes. Disa për njerëzve kanë sjell disa për problematikave. Problematika e parë kanë thonë kështu: shprehja maja e dashuris me majën e bindjes është shprehje përgjithshme, nuk mund të përcaktohet let. Ha? Edhe një herë, shprehja, kur themi ne adhurimi është maja e dashuris me majën e bindjes, ki akti është adhurim. Disa vërejtetve kanë thanë, kjo nuk ka mundësi mu përkufizu, që me fjallë të tjera i bje që nuk i dhjetë sakt kush ata adhurue dhe kush ata adhurue. E kësa dhe zësi i përgjigjemi, i thejmë i kështu. Shpreja jonë, që ishte shpreja pilot për ulemave, se maja adhurimit, me maja e dashuris, me majën e bindjes është adhurim, i përfshin tri mundësi. Mundësia e parë është që ne për një vepër të caktuar, për një akt të caktuar, ha, mund të prejmë se nuk e kam ri majën. Pra themi qartë që kjo nuk e kam ri majën e dashurijës. Mundësia e dytë është që një për një akt, për një vepër, të domthonë ta prejmë qartë se që kjo vepër e kam ri majën e dashuris dhe majën e bindjes. Dhe mundësia e tretë cila është kur neve na turbullohet. A është dashuri e plot maje apo nuk është? Apo tani për dytë parat s'kem çka flasim. Për dytë parat s'kem çka flasim. Na jet mundësia e tretë. Pse duhet ta kuptoj vetëm këtë meselen, nga se dikush ka mundësi, bën një akt adhurimi dhe ka mundësi dikush thotë pikë ditë sa adhurim. Pika e diti se ky majën e dashnisë ja ka dhënë dhe majën e bindjes ja ka dhënë. Se kjo çështë është e mjegulluar. Themi mundësit janë tri. E para, s'kam rrit në adhurim, se se dim se ka, e prejmë se s'kam rrit dashuria në fund. E dyta, kam rrit dashuria në fund. Dhe e treta, asë nuk e dim që kam rrit dhe në mjegulluar. Një shembull, të se ne ka sjell Abdurrahman El Muallimi. Ta supozojnë a kështu, ka thonë: çdo sen kur ka mjegull, njëherë i dajmë qartat, pastaj e lajmë mjegullon që ta diskutojna. E jo mi fut meselet se cilat dihen, pastaj me dhanë, masi se di qëta, si ta se di. Jo, ka dhanë, ta e supozojmë një shembol. Ka dhanë, nëse e supozojna një shkall, një par shkall, të larta. të cilat i kanë 50 shkallë. Bon, një ngjitse e lartë, i cila e ka 50 shkallë. Edhe ti e merë urdhrin për me mri majën e kësajna. Bon, ti merë urdhë, thot, njani, hip mas nalti. Mas nalti. Apo, tani e kemi për qëllim, me shpjegu se adhurimi është maja ma e lartë e dashnis me majën më të lartë të bindjes, të pakuzuara. E mirë. Tani, ti e ti kanë bo një parshkallë mungjit, të cilat i kanë 50 ndalëse. 50 vende ku i quajmë na shkallë, copa copa. Mirë. Dhe urdhri i tij të ka ardhë i përgjithshëm. Hip mas nalti. Apo, cilat janë mundësit? Ha. Mundësia e parë është se nëse njëri ka hip pi 50 shkallë dhe veç 5 shkallë, çka thojna? 100% për erë që ka afru majës hiqki. Apo, a thëmë që shdo? Mirë, i pari. I dyti i cili, ha, i cili ka kalu 45 shkallë, ka mri të 5 që i funit. Qka thojna? Ju ka afru ki në majët të shkallëve është. Apo, edhe në mes, ta e supozojmë dhe mon ka mri në diku 20 shkallë, asë nuk është në fillim, asë nuk është në barim. Për dytë parat s'kem qka flasim. Apo, për dytë parat s'kem qka flasim. Nëse e shohim në për shembull, një ngjitse, edhe njani është të zbatu urdhrin, edhe thot, mum ka ardhë urdhër me hip masnalti, po thot se diju në kua masnalti. Qka i themi? Themi, sa shkalli ka kjo? Thot, 50. Apo, unë se di, thot, që ka dash me më thonë muhe, zotnije që me ka dhonë urdhin. Qfar i themi? Cëllën shkalli, sa shkalli ka hip? Nëse ka kalu ta supozojmë 10 apo 5 apo, apo këtu mundet ja, tipën supozime. Themi, nëse jenë fillim, normal se s'ki i den të masnalti. Nëse është ka fundi, themi është duke mëri majën. Nëse është në mes, e shikojna pyësin. A do me atë personin, e pyësim. A i të dash masnalti, a që të poshtë? Kjo dhe zë sa për ta ilustruhe. Sa për ta ilustruhe. E tani dhe zë. Ne, kër e shohëm dikant të bo adhurim, apo një vejpër, apo, edhe i themi kështu, ti që këtë vejpër, a e donë mas shumëti, në 45 nivel, 50 nivel, nëse përgjigjet po, apo, të rështë adhurim, nëse dhe jojo, thotë kjo është që është e natërshme e jemi, atër shfarë themi, atër s'ka të bojë kjo me adhurimi, s'ka të bojë me adhurimi, por shemë o dhe zë, se të por shemë. Ne kur shkojmë në haç, Allah na mëson me bo haç, e kujtë që ka shku Allah ja lecoft, ja rabbel alemin. Apo ju e dini pëse prej akteve të haçit është edhe me e prej gurin e zi. Apo, dërsa një islamu është ndaluar adhurimi i kujna, i idhullit. E guri i zi, a o idhull për neve? Jo, me qka e kishmi da idhullin prej gurit zi? Qfar themi? Themi se ne gurin e zi nuk e adhurojmë. Edhe mos po paskon që aty, nuk na prapa adhurojmë Zotin, jashtë, po na që s'kena shku në haqë hiq, e adhurojmë Zotin, po. E tani vëzër, na kur shkojnë a për shemull, nëse je larkë, e qëndore, nëse je ngatë, mundo është me prejkë. E për gjimba, kur shkojnë musliman, a gjë shtyën për me e prejkë gurin e zi. Omër Khattabi, kur ka bo haqë, një prej haqëve, qëfar ka bo? Kur e ka pa gurin e zi, ka thonë, unë e di se ti e vesh një guri. As bandam, as nuk largon, as nuk sil dobi, as nuk bandam. Ka thonë, mos me pas pa për nga mberin, sa dhe qëllim, duke të prek, se kësha bo në këta. E shikove se, unë e di se je vesh një guri. Ka dash që mi largue, që dikush me thonë, do shtave kjo është për njësim ma të pagan, s'ka lidhi kjo. Me qka e ndajmë? E ndajmë me atë se, që ki guri, kur gjo për neve nuk përbën, dashuri s'ka ishme dhe bindje s'ka ishme, por se ky akt i përshëndetjes është pjesë e adhurimit të Allahut te bareke ve teala. A e ke qartë këtë? A e ke qartë? Domethënë, shiko. Ne kur e falim namazin, vëllazë. Kur e falim namazin për Allahun te bareke ve teala. A themi ne kështu? Po mos më kanë në filan venin, veç çati me nuballin, unë nuk ka kabull namazi. Jo. Argument se na nuk kemi të lidh për ndonjë guri. Sikur që e kanë disa freshijave ku i marrin gurzit me veti për të regjistruar adhurimet. Ndërsa pejgamberi sa më çfarë ka thënë? Ka thënë këtë toka për mua është vend adhurimi. Ku të shkojmë e falna? E mirë. E se njani thot, jo, mu nuk mbahet kabul namazi pas që këtë guri. Dhe ka shti pjesë përbërse, një guri, pjesë të adhurimi. Thejmë jo. E tani dhe të ka shumë shembuj, shumë shembuj. Tani, thejmë ne, mundësit janë tri, që njeri ju tjetë në gjitë mas larti, të tjetë mas ngati, s'ka hip hiq, pa, apo pak shkall, dhe tjetë mes. Kuron mes, është e mjegulluar, atër pysim, atër pysim, për shembuj dhe zëtë. Nëse e supozojmë një njëri, nëse e supozojmë një njëri, ka shku të disa prej varrezave. Apo, te varreza. Apo, ka shku të një gjami ku ka varrez. Apo, dhe supozimisht, është dhe një familjar i vërros aty, i tina. Edhe ne e shofëm i ka qu durt ka zoti. Apo i ka qu durt qështu. Edhe tani, a është e qartë, a është e adhuru, a është e adhuru, nuk e dim, nuk e njofëm, asë personë e kështu më ratë. Mirë, nëse njëri thotë që ki kanë ta adhuru vorrin, apo nëse e njef që a i ban adhurimet vorrit, është tjetër, kam rinë nalt. Apo nëse e njef që jo, për shembull, musliman nuk ban shirk dvorreve, që ka themi? Ti e njef, thujo jo, ato po doa për për bëne vetë ati. Mirë, asë së shpi palespar, asë për dytës. Që ka thue? Thuna, ka dhe vëllot vete. Nëse thot që kesh t'i bo, kesh t'e lut këtë dektin të mnimoje, atare e ndanë. Nëse thot jo për babin e më të lutë, për atë familjare, atare kuptojmë sa të bo doa të Allahu për këta. Me qka e ndajmë? E ndajmë se në u mjegullu që kjo pun, atare me një pyetje e anon. Andaj, themi, kur ne e definuam se adhurimi është maja e dashuris me majën e bindjes, dy qështë janë qarta. Na jetë një mes. Na jetë një mes. Për këtë arsye, vëllezër, shëriati, për shkak se ndonjëherë, ndonjë vepër anon ka adhurimi. E shpesh vjen kënë nivelit. Apo a keni pa vëllezër ato frekuencat e shpejta në, kur dalim me ngjyra aty? Kur ta çon për shembull frekuenca. E çon pak më andej e kthen tek ne. Varësisht prej fuqisë që është lëshuar. Pse Allahu xhelel xhelalu ka bër alarm Kur'an që të kijet kujdes prej gruas dhe evladit? Pse? Se mundet me shku drejt adhurimit. Apo, pse Allahu ka bë alarm në Kur'an dhe pejgamberi selam që mos ta adhurohet parja? Joni thot po, na këtë musliman përdor na parë, po mirë po, në cilin nivel na e mojnë parën? Nivelin e natyrshmës. Po kaloj pin natyrshmë. Atje mas në arti 45 e përpjet e ke bën adhurim. Nëse thot dikush për shembull, majën e zemrës, dashnisë, ja kumbon sa i parë. Edhe i bindem kat sillot kjo unë shkoj, domodhane i jetë adhuru, e ke bën pagut. E ki qarë dhe zër, tanit me që ti nivellit më të lartë, që ti nivellit më të poshtë, janë nivele. Dikush, herë anon, herë këthejet. Kitë që këtë luvë dhe zër e banë muslimani për dit. Për dit e banë muslimani. Andaj Allah u gjele gjelele, e ka shpërnda 5 vak namaz gjatë tër ditës, që me ti pastru që të nivellet të cilën ti ki mujt me adhuru pak gjatë ditës grujën, me adhuru pak gjatë ditës kerrin, me adhuru pak gjatë ditës kanë. Por shembull me adhurue pasurien, tregtien. E Allahu e ka bën namazin sabah, drek, ikindi, akşam, yatsi, çka tha alayhi salatu wassalam, si një lum i cili ban. Çka bën Allahu Zot? Çto nivelet. E të zot ka mundësi ti të ka përzi adhurimin. E Allahu gjatë ka thirr namaz, hajde mos haro kush adhurohet. A e kupton Allahu Zot? A e kupton? Andaj, çka Allahu Zot? Edhe një herë. Ata sot kanë thënë se niveli i adhurimit është i paqartë, sepse niveli i dashurisë më të lartë dhe i bindjes më të lartë është i padukshëm apo i mjegulluar, çfarë themi? Jo. Një pjesë është e qartë, një pjesë e paqartë, një pjesë e prëmës është nalt, një pjesë e prëmës është poshtë dhe jet një pjesë e mjegulluar. Kjo mjegullira, domthon, shërtohet me çfarë? Me atë se njeriu për shembull pyetet edhe e çarçon se çfarë ka në këtë meselë. Gjithashtu edhe disa prit, domthon, kundërshtime që kanë ardhur në këtë meselë, kanë ardhur ajo se për shembull disa prej njerëzve kanë thënë si ta ndajmë na ndonjëherë mes adhurimit edhe disa vepra sa i ngjajnë si adhurim, po janë natyrshme. Çfarë themi neve? Çdo akt të cilin njeriu ka mundësi reflekton sikur në adhurim, por nuk ja ka dhënë majën e dashurisë, çfarë themi? Themi se kjo nuk është akt adhurimi. Sigur për shembull, Zot. Nëse ne e gjejmë një njeri i cili merr lajm se i ka dekë vladi. Për shembull. Edhe nga fuqia e këtij lajmit vdes. Çka themi? Themi është gjendje e mjegulluar. Sepse njeriu ka mundësi pa dëshirën e tij më u ndikun nga një akt e s'është kjo akt adhurimi. A e ki qarë? Andaj shiko për shemë, për nga mberi jonë s.a.s. ka thanë, hadith. Një prej vejpra të satë nuk e len umeti, e ajo është kufër, amë umeti nuk e le, cila është vajtimi. Njëri së mundët për se vajtue, edhe pëse e di që o kufër, apo, po plët për njëzën, së mundët pa vajtue. E për mësa mëse e qujti kufër, së i njën aktit të adhurimit. Për shemë, dhe zërë. Kur ne lidhni namaz, edhe ti mundosh me shfaq adhurim, për ulje, dënes, për gjërim të Zotit Gjele Gjele, lutje, kështu më rap. Që kjo e njëta, që kjo surja, e shëpë të njëri cili vajton, o, ku për qemu, për atë dekmin, e kam pas kështu, sim la, s'ka jetë për mu masti, qka pinjan, adhurimit. Qka tha Alei Salat dhe Selam, vajtimi o kufër, për ka në tjetër ta umeti se le, që në nuk u kufëri madhë, por nuk e le. E tani vëzër, si me ndana këta? Themi, nëse një reflektim i ngjan adhurimit, por në ta mungon maja dashuris me majën e bindjes, nuk ka adhurim. Ta supozojmë një sure tjetër. Njani vëzër, del në mal, edhe eshe një krijes të madhe prej hajvanve, apo edhe vdes prej tutës. A i thot, ka aron shirkë se jo tu diku tjetër përveç Allahu Gjellë Gjellalu? Jo. E si me e dalu dhe zërë, themi kjo është frikë natyrshme. Që njeri ju ka mundësi frikohet prej, dhe njëherë njeri ka fobi prej kresës cilë ashtë me e vogër sa i shumë, apo? O shimu pi tigrit besoj që ketë tutmi. Apo, përveç ati cili s'ka po tigrë. Mirë, ka dikush tutët pi minit. Shmuj, thotë, e largoj e minimin njëherë. Se dikush tutët pi macës, dikush tutët pi qenve. Mirë, një nëse e shohmit të shprej akt, sepse kjo frikë dhe zërë, shtërheqje. A i themi, jetë adhuru di kanë gjithë për e qalaut? Jo, pse, sepse këtu dhe zërë, s'ka dashuri. Edhe s'ka, do më dhonë, bindje. A i si bindje, po, thjeshtë është natyrshme kjo. Kjo thjeshtë është e natyrshme. Andaj frika prej krijesave nuk logaritet majën e dashurisë me majën e, me majën e bindjes. Dhe këtë zërë, këtu ka shumë prej shenës, dietarët në këtë kodeks. Pra, kemi shumë prej raste vëzër, të cilat ka mundësi njeriu reflekton to si adhurim, por matësi kandari është cili? Se nuk ka adhurim, sepse nuk ka në të maja e dashuris me majën e bindjes. Thamë, sikur për shembull, çështja e frikave të cilat ka mundësi njeriu me i marrë si lajmi Iran, apo ka mundësi vëzër njeriu për shembull me pa diçka të mërshme edhe me reaguë. A ka mundësi njëri ju të mi thamë, përshme, ka njerës dhe sëtë, përshme, nuk unë me duru, është qasit tip natyre, së mundë me duru të e therë kafshën, është proces normal. Që mundë therët lopa, për kurban, a i thotë unë smuj me e pa, si ta shë gjakin, likështon a kejtë. A i thotë me, përshme, ki frikë Allah, në që gjakë, si s'po mund është me e pa këta, që i dhemi, jo, e natyrshme, i bje sheqeri komplet. Është natyrshme. Andaj dhe zërë, shiko, këto gjendjet mjegulluara nuk janë adhurime, pos nëse i shtohet në to maja e dashuris me majën e bindjes. Për shembull, ta supozojna, nëse njani për shembull e ruan një kafsh, edhe mendon se ajo kafsha i sjell dobi, ajo kafsha i sjell dobi, edhe tutët se po u i dhnu ajo, ka mundësi e dëmton, atër kjo është adhurim. Dhe ka mundësi për shumë, jo vesh këta që e kamën, këta që shtasha të mbalkue. Kjo vëzë nuk ka prallë. Indija plot me si njerëzi. I shkon lopë, si thotë, mosu idhno me mua. Mosu idhno me mua, qështu i shprejtë, mosu idhno me mua. Ta kom prej, thotë, ti kom bëtë që të ka shkurbana për tyje. Lopë si drejtoj, ti folë. Sepse ki tani mo beson se lopa ka kudret me i bodame, me i sjell dobi, e kështu me ratë. Tani, pse s'është sikur të punë e tigrit, se ki mo beson se kjo kur të lëvize, apo andaj i komentojnë, për shembull, kur ta nxjerrën për shembull një zon lopa, thonë mos ato lip më shumë parë, më shumë kurban. Kur ta lëvize bishtin, komentojnë me fjalë të ndryshme. Kur ta çojë ka ekstra më radh, pse se tani më e kanë shndruar në sendi cili adhurohet. Kjo vëzhgon shumë rëndësinë, nga se këtu ka prej fotografive, shumë tash njerëz do ju përzihen. Thotë çka adhurim, çka nuk ka adhurim. Andaj njeriu duhet të kushton rëndësi, në rëndësi kësaj mesele të adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Tani vëzhgon kemi një mesele tjetër, te çështja e adhurimit. Te çështja e adhurimit, vëzhgon, duhet ta dimë edhe një mesele. Ose nuk ekziston adhurim pa çënje të jashtme. Domthonë adhurimi është diçka e cili duhet shfaqet jashtë. Duhet shfaqet dashuria, shfaqet bindja. A ka mundësi për shembull, dikush thotë, unë adhuroj Zotin, Allahun xhelel xhelalu vetëm një. Por këtë e ruaj këtu thellësi të zemrës. Çka i themi jo? Adhurimi është kharijiun, ujudiun, është jashtëm. Duhet shfaqet ai. Apo andaj themi, mes të brendshmës dhe të jashtmës ekziston një lidhje pandar. Si kjo? Se për shembull vëzë kemi shumë sufi, thotë tamam unë keq tash ka u tha se vetëm Allahu ti takon adhurimi dhe as kujt tjetër përveç Allahut xhelalu ala, thotë unë këtë e realizoj. Mi po s'kam nevojë mu falun. As me agjuru, as me bo haqj, as s'kam nevojën. Thotë unë këtë këtë e baj në brendësin time. Adhurimin e baj mrena. Apo çaj dhemi jo. Kjo e brendshme du të mu dal jashtë. Në islam si del jashtë? Në dhikër, namaz, agjërim, zeqat, ndua, ekshtë më ratë. Shmange prej shirkut, lutjes të dikujtje dhe përveç Allahut, ferjes e kurbanit, ekshtë më ratë. Andaj, themi se adhurimi s'mund të lokalizohet në zemër. Aja aty e ko bazën, por pa tjetër të del për jashtë. Në këtu dhe zëhin qumë rej dërvishave dhe sufive të ndryshëm. Pasaj dhe zëre kemi një mesele tjetër, dhe se ne ka diskutuar Shejhul Islam Ibn Taymija rahmetullahi alejhi, dhe ajo është mesela dhe zërse shumë brej mutekellim të vëzërës djetar i muslimanve, i cili për bazë ka marrë dhe filozofin, pra e ka Kur'anin, e ka edhe hadithin e pejgamberit alejhi salatu wassalam, i ka edhe fjalët e sahabeve radiallahu anhum wa ardhahum, dhe mirë po mune ndihmon edhe me filozofi. Kështu ka nisë, pastaj e ka zonë kjo filozofia arenin e parë, pastaj ka arë Kur'ani, Suneti, kështu më radhë. Andaj pak nisë, e pastaj sosët dikun, ku nuk është e lavdruar. E tani vëzër ne i gjemë në shumë prej definicioneve të adhurimit, kanë thonë disa vre njerëzve, kiqë kjo shka e tha, nuk qëndronë hiqë. Pse? Ka thonë në bazë Allahu nuk mund të duhet. Së mund të mu dashtaj. A e kiti qa? Kanë thonë nuk mund është ti me e dashtë Allahu. E asaj nuk do dikam. Dhe këtu vëzër janë shumë prej gjehmive, mu'tezilive, esharive, maturidive, kullabive, e kështu më ra prej fraksionet të sërat, ndoshta edhe i dinë, ndoshta nuk i dinë, nuk është më nëtësi. Ata kanë thanë kështu, Allahu gjele gjelaluhu la ju habbu wa la ju hibbu. Allahun as mund të duash, e asaj nuk do dikam. Pse? Kanë thanë sepse dashuria është, ha, është një marrëdhënie, raport i cili është në mesin e krijesave. Është lidhje dashurie në mesin e krijesave. Allahu xhelel xhelal nuk përfiton interes për dikujt andaj nuk e do kërkan. Edhe ti s'mund ta duash Allahun xhelel xhelal, po mund vetëm ti bindesh. E kanë hek, domthon komponentin dashuri. Do jone shka thot Sheikhul Islam Ibn Taymija rahmetullahi alay. Po Sheikhul Islam Ibn Taymija Allah e më shiro. Thot, baza e ibadetit është përulja. Përulja. Ha. Thot, dhe kjo përulje përfshin vetë vetje edhe dashurin. Përfshin në vetje edhe dashurin. E adhurimi që i jepët Allahu të bare kjo e tala bëhet me. Këtë shprej e mani, këtë frazë. Me majën e bindjes, për uljes dhe me majën e dashuris. Pastaj ka filluar me shpjegu se si kjo i bëhet Allahu subhanahu wa ta'ala. Dëgjone tani shka thot. Thot sa i përket të parëve të umetit, selefëve të parëve të umetit, imamat e muslimanve, imamat e hadithit, se të kanë që hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, imamat e sufive. Dhe termi sufi, vëzër, në të kaluarën është përdor për lëvda, nësa sot është sinonimi i domthonë degradimit. Nësa të shejhul islam të imije, termi sufi është për të domthonë afër me ata që kanë anuar nga zuhdi, nga të qenit asket, mistik, e kështu me radhë. Pra nuk është përqëllim ajo që kanë një sot prej sufive zmit, i cili është shumë i përzier mre me shirk edhe me lloje të ndryshme të degradimeve. Thotë dhe kethiru min ehlil kelam, dhe shumë prej njerëzve sot e kanë studiuar kelamin, kanë thënë kështu: qenja e Zotit duhet, qenja e Allahut mund të duhet, nga se shumë për tyre kanë mohuar. Bella yastahiqu an yuhabba li dhatihi illa huwa, madje nuk meriton me e dasht qenësish dikan përveç Allahu te bareke ve teala. Wa hadha haqiqatu al-uluhiyya, dhe kjo dashni është realiteti i ilahit, të cilin e themi la ilaha illa Allah, ibadetit. Wa huwa haqiqatu millati Ibrahim, dhe kjo është hakikati i milletit e Ibrahimit, fejës e Ibrahimit. Wa man lam yuqirra bi dhalik lam yufarriq bayna ar-rububiyyati wal ilahiyya, e kush nuk e pranon këtë dashni, ai s'ka bë dallim mes Zotit si krijues dhe Zotit si i adhuruar. Çka po thotë vetë? Shumë prej njerëzve kanë thënë kështu: namazin na kur e falna për hir të Allahut, si realizim i farzit në Zotin, se Allah ka thonë falu edhe ti e fal. Kur ti e fal, ti e don namazin se të ka ardhë farz, e jo që ti e ke bo këta se ti e don Allahun, sa i s'mund të duhet. Pa i veç mund është mi u bindë atina. Pse? Ka thonë sepse Zotit e bare kjo vëtjara, ha, vetëm pranohet prej ti urdhi dhe ndalesa. E ki qa? Vetëm pranohet urdhi dhe ndalesa. Tho që e khullisamë të imie, këta nuk din të dalojnë mes të qenërit Zotit, Zot kryuës dhe Zot i adhuruar edhe i dashur. Thot që e khullu islam, rahmetullahi, rahmetullahi, alej. Thot, shumica e këtyre mund të kellë limunve, sa të janë mirë me filozofi, e kanë mohuar që Allahu mund të duhet, mund të duhet dhe zëtë, mund të shprehet dashuria ti. Ma dje dhe zëtë, që tu, Ebu Hamid El Ghazali, kur e ka pasë që kjo shumë e prishtë të kjo muhabet, si nuk mund të duhet Allahu, nësa në baza e dashurive është Allahu Gjeli Gjelali. Dhe Ebu Hamid El Ghazali ka qenë mutekellim, është morë me kelam, kam su kelame, edhe është mirë me filozofa, apo edhe në fund ka përfundu se sufit e asaj kohë, që se ngonë si sot, që të qërë sufit e nga, ka dhonë sufit e kanë më mirë. Dhe nuk e ka di që kanë thonë Ehli Suneti. Ka mendu se Ehli Suneti në kuptimin e të parët të umetit nuk e pohojnë dashninjën. Se Ehli Suneti në atë bot e ka përfacue, do më dhonë, esharizmi edhe maturidizmi, edhe muëtezilit. E ky ka bo krasim. Ka thonë mi, nëse qëto esharit, edhe maturidit, edhe muëtezilit, janë Ehli Sunne, që përmohojnë dashninjën ndaj Zotit, sufit po thojnë në edojnë a Zotin, ka thonë këto sufit ma mire paska, se këto pedojnë Zotin. Shka thoshe e khullisë më dhe mije? Thotë, shumë prej filozofave të muslimanëve, më të kellimun, e kanë mëhuar që Allah mund të duhet. Dhe zonë i shpreja dhe zëtë. Enkaru, wa kad enkara gjumhuru ula i kelmu të kellimin, en jekun Allahu mahbuben, që tjetë Allahu i dashur, ha? Au ennehu ju hibbu shejën, apo se Allahu mund të donë diqka. Apo? Për shembull, kur e komentojnë ata se Allahu Xhelel Xhelaluhu për shembull e ka bë Muhammedin alayhi salatu wassalam krijesën më të dashur, taj. Për shembull Khalilullah. Ata si e komentojnë? Ka thonë ka zgjedh për me çuman alt. Ama jo që e do, sepse ka thonë çysh e do. Çysh si mundet me dash? Apo thoshë e xhulisha më të mia. Au yuhibbuhu ahadun. Dhe e kanë muhuar që dikush të adonë Zotin. Kanë thonë si mund është me dashtë. Se vëzër këto e kanë ngatru një sen. Kanë thonë ti kur e do një disen, je i lidhë për interesin e ti. Shumë ti e do ujin se ki interes për ujin. Ti e do parën, e sa shumë e dojnë Allah në falë të gjithve, Sepse ti e do se ki interes. Ti e do gruje se ki interes, e do evladet se ki interes, e do dosin se ki interes, e do në materialin se ki interes. Ka thonë mirë, si e mund të adojmë Allahun? Nëse ti i thu, po unë i adu gjenetin, ka thonë regull, gjenetin i ado. Se ti dush me i ati, shpeson me i. Ka thonë përshimu ti i thu e se unë e du më urujt pizarmi. Ka thonë, tamam, ti tutësh pizarmit dhe në zdojmë me i ati. Ka thonë, po nejnë atë fullë për qenjën e Zotit. Si mund të adu a qenjën e Zotit, kur së mund të lidhësh për një interes? E thotë që i khlesan të mija, kjo është gabim raj. Sepse qenja e Zotit duhet, sepse prej saj burojnë, këtë që të dashni shkaj në idina. Këtë që të dashni shkaj idina, burojnë nga qenja Allahu të bare kjo e tjara. Do gjënë shka do që i khlesan të mija. Rahmetullahi, alej. Thotë fe inne hadhe, ve hadhe fil haqiqa, në haqiqat që kjo më abet, që këtë që ka e tham, ka thonë është me mohim se Zoti është ilah dhe jadhuruar. Sepse fjala ilah, Allah, është me luh. Allah është me luh. Elledhi jestehiku en ju lehe ve ju bed. I cilin në domethanje, domethanje, meritor për të adhuruar dhe për të dash mas shumëti dhe për të ju bind mas shumëti. Pas e ka thonë, e adhurimi përfshin majën e dashnis me majën e bindjes. E këtu thot kanë gabuar shumë prej tyre. Më të kelliminve. Fa dhannu enel ilahijete hiel kudratu alel khalqa. Ka thonë këtu kanë gabuar. Dhe ma e me dhe zështa futën kohë si musliman dhe gjithë kushë e do gjën. Kanë menduar këta a shumë për i musliman edhe djetarën ndoshta edhe hoxalare kër i pishë qka fjala la ilaha illallah thotë nuk ka krijues përveç Allahu. A da ti e shaj se nuk i jepë të adhurimit dhe nuk i jepë të pas bërjes së veprës së ti donë Allahu te bareke ve teala. Pse? Sa i mbazë ka komentuar la ilaha illallah gabim. Do të thonë çka do Sheikh Hussein Demie. Thotë, këta e kanë mendu se fjala ilah manan e ka el kudratu al al khalq, fuqi krijimi. Fuqi krijimi. Wa an al ilah bima'na al alih. Ka thonë, këto kanë thonë, fjala ilah, dhe fjala la ilaha illallah, që kjo fjala e parë, ilah, që më funi pohot veç Allahot e imohot e tjere, ka thonë, këto e kanë komentuar me fjalen, alih, e që i bije, ha, a i cili, jep, kryon, ka thonë, vë enel ibadë, je'lehuhumullah, la enahum je'lehune, Allahet e barek e vëtjala, ka thonë, këta kanë thonë, ilah është khalak, ka krijuar. E tani, nëse e komenton fjallën ilah, ka krijuar, si i bje kër e komenton la ilah ilallah, i bje qështu. Nuk ka zot që krijon përveç Allah. E kjo vëzër, nuk është hakikat i fjallës la ilah ilallah. Sepse nuk ka zot tjetër përveç Allah që krijon, këta e din të gjithë. Dhe këtu s'ka problem kërkush. Me shku me vetë një krishter, mi thonë, kush krijon? A Isai, a Allahu, shpirti i shenjt, ati, shka i thonë ata, dhe mon, a prindi si pas atinë, haqa vë kella, mi thonë ati, a Merjemja, a Gjibrili, a Isai, a Allahu, a Rab, Zotin Majmal, cili krijon? Jo, të taj Majnalti krijon. E ka krijuar këtë dhe i ka dhonë mana të Zotit, haqa vë kella. A ki qarë këtë surë. Edhe të Arabët, so kom problem kush krijon. Andaj Allahu do t'i bim na tekstin. Nëse kjo mesela është çat sa është e rëndësishme, çast është me thera. Çast çat duhet më kushtue rëndësi. Dhe sigurisht që kushton dhe rëndësi çdo sene në jetën e kësaj bote. Ribana për shembull, ku e keni para 100 vjetë, kush ka ditë më punu me telefon? Po sot ti e jeni në 60 vjeçar thot, hajde le se di unë çishin në Facebook. Pse? Si intereson? E mi një Facebook, kote kote që na e shkatëror jetën, a ba me rjetët kota, ku na vazhdimisht kolotim aty, po shka është puna e adhurimit, Zotit Gjellë Gjellalu? Dhe nëse do t'ikush, shka më duhet mu me i që ka qëpel? Detal. Po detal dhe zë se ka mundësit mirët zemra, dhe të mirët adhurimit, dhe njëri u shkatërorë nëse i merët adhurimit. E tani dhe zërë, Allahu gjithë është capri e jetë ka thonë, wala in se el të hum men khalaka s-semawati wal arda le yakulun Allah. Nëse i pyet paganët, Allahu i drejtohet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ti o Muhammed, nëse i pyet paganët, kush i ka krijuar qiellin dhe tokën? Çfarë do thonë ata? Kam e thon Lati, Jo, se marra me thonë, se e disi se ka kriju lati. Kanë me thonë Allah. Wala in se elte hum men khalaka hum. Nësë, thotë Allah, nëse i pyjtë ti ata, juve kush ju ka kriju, do të thonë, Allahu. Nëse e pyjtë do njëri, lëzër, kush ju ka kriju, kanë me thonë Allahu. Ska më botë që thotë, dikush përvesë Allahu të barë e kjo vë tjale. Pasaj e qunë Allah, e qunë kriju, se kështu më radhe, nuk o mesele që e prish meselen. Mirë po, nuk kam bo, vëzër, diku që krijimin ja ka përkacu. Andaj, shiko faraoni, vëzër, i cili ka dhanë, unë jam zoti, juaj më i madhi. Kur ka bo debat me Musain, për me vërtetue që këtë premis, apo që këtë pretendim dhe mëtim, nuk ka thanë, këshyre qëllën që kam kriju. E disaj, mare, turpësht. Ska thanë, kur kur vëzër, përshim, a ka dikun, lexohin, lexohin. Sa të dush lexo, apo vetë filozofin më të madh në botë që ka lexu, sa do të ketë lexu. A ke has diku ndonjë çënje që flet? E që të ketë thënë qiellin unë e kam kriju. Tokën unë e kam kriju. Se ekziston zërkë. A në Kur'an kur si është asajna? E faraoni kur dashim i thanë Musait, unë jam Zoti, çka i tha? Tha wa hadhihi anhari tajri min tahti. Ja fa ku i kam unë lumejtë mi, rrjedhin nën meje, on pranë meje. Apo, e këtu dhe zërë qëfar tha, këtu e kishë përqëllim regullimin e, kujna, regullimin e shtrateve. Kush i ka regullu këto shtrate? Apo, e Musaj pitë shtrati, edhe pse edhe Nili su ka një Atina, po për ta ngrit debatin ma nalt, qka tha, e ti jo, faraon, kush ka kriju? A i thë, unë e kam kriju vetën. Po që më me shku njën në Facebook, unë e kam krijuar vetën, me datë kaq, kaq, kaq. A e mërti serios? Mirë, me shkuaj pak manal, me thanë, unë e kam kryuar që këtë tokë, shka ju një të jetue, e gëzovë që tokë, shka e kam kryu une. Që këtë uti? Që ki mundësime me folë këtë fja? Amo, shko me kronë të rëllohë në psikologa, jetë taman, asë jetë taman. Me thanë pak manal, për që më thanë, që ki dilë shka për ju në dzejë për ditë? Ju jemi, a, unë e kam kryu këta, kur duhe nali që. A ka mundësi? Andaj Ibrahim alayhi salatu wassalam, kur bani debat me Nemrudin, që i tha, zoti jem, Ibrahim i tha, zoti jem, jep jetë dhe merr jetë. A i shkoj i thiri ditë burgost. Shpesh a vëzër nivelli i inteligencës, dhe pse pretendojnë intelekt, bie shumë poshtë. Ka shku i ka shti, Nemrud i ka thiri ditë burgost, që i ka gjiku me vdekje. Dhe më keni menet mbor të sa të disni. Dhe i ka mor dy. Ka thonë, a e një gjiku me vdekje të ditë? Po. I ka thonë Ibrahim, që i kanë gjiku me vdekje të ditë? Po. Edhe që ka po, vëzër? E ka vra njënin. Edhe qëtër i ka thonë, shkoj e i lirë. Ka thonë që njënin e myta, ja mora jetën, tjetrin e lash me jetue. Dhe mon edhe unë e jap jetë edhe marrë jetë. Më kjo ka lidhë për fjallën që se ka kuptue. Ibrahimi s'ka një detalë mi hisa, se ka po që, dhe mon, Iran ka kryja. E shpeshat kër i ki, dikon, dhe mon, nivelli inteligencës, që kupton, këtë e në gjithë në mesele. Tamam, shash. Ibrahimi ka mujtë dhe këtu, dhe mon, ka dhe, o, që në të thamë për që shtu. Hajtë linë dhe një njëri komplet, hajtë si të pihicit. Pa e ka po se, tamam, plus mbret, ka shku dytën. Ka thonë fe, inna Allah e jeti bi shemsi min el mëshrik. Ka thonë e qaj Allah u shkajnë të të folion e zotë jem, djelin e bje për i lindjes. Fe, ti bi ha min el mëghrib. Bere ti, kur dalën për ndim, këthaja. Ka mundësi? Që unë, e qëtë Allah u djelin, ti ja nalë. Si me nalë? Së në nalë. Andaj Allah u gjerë sa tha, fe buhit e ledhi kefar, ju në algoja ati qafirit. Shatë thoi tash? Dhe në po Allah, po, une. Jo, a ka të njeri në bodhë që ka thotë, po, dilin une e në qesë. Ki pesan kërkosh dhe. A di si nuk e zbjekës përë. Nalja bukën shtatë dete dhe thuj, shka në buna dilit? Merë me bukë dhe se jam du të dekë për bukë. E haron me dilë, me hane, me muabet ketë, që? Andaj që ka dhe se sa në fukara njeri, nalja bukë, nalja parët, a i minjarë. Kini pa njerit kër i besë muja dhe zërë, ketë pretendimë të i binë tokë. Apo, andaj, britanesë thujnë, në hendeqe s'ka ateista, në luftë. Në rovë, të rovë bombat, a ti s'ka i mua vetë me thonë, zotis existan, ja, s'ka ma. Edhe në aeroplan, apo, e në aeroplan s'ka. Kini pa ajtë, kër e mërë tërbulencën, mi thonë që ati, bashkë të mëme mi thonë, bashkë pa ta qefë ta diskutej që atë mua betin e zotis, që po thue, leve, thonë, në zorën atash, ja, rab, andaj Allah u gjithë, me zorën matë, jo me qefë t'i kurije, e ki barkin plotë dhe tash filozofon, apo, shpraze barkin e këshirëmi, s'ka ma ngërbuk, e këshirëmi. Andaj Allahu te bareke ve teala, vezër, këtë mesele e pruni mesele të madhe dhe mesele cila meriton domthon për neve kushtim të të vëmendjes dhe do më donë marje me këtë mesele. Tani dhe zëna kam betë edhe një mesele, para se tim të argumentet se adhurimi bëhet edhe pa besuar në të adhuruarin, sa aje është i cilësuar me dhe një precisive të Allahu subhanahu wa ta'ala. E pa vëzër se adhurimi, thamë në islam është maja e dashuris me majën e bindjes, e cila shfaqet veprat brendshme dhe në veprat të jashtme. Mirë pa vëzër, kjo në islam nuk plotësohet, pra nuk shpërblejet, pos me disa prej kushteve. Pos me disa prej kushteve. Prej kushteve, zër, të sa ti kam përmend dietarët, edhe më e rëndësishme është që njeriu të bindet se Allahu subhanahu wa taala është i vetmi krijues dhe kujdestar, dhe ai i cili u amundson robëve këto vepra. Domethënë, shart i realizimit të ibadetit për Allahun te bareke ve teala, cila o dhe zër, është edhe që njeriu të jetë i plot në këtë dashuri dhe këtë bindje. Ta supozojmë kështu. Nëse një njeri, dhe zër, e adhuron Allahun në kuptimin e fal namazit, por ka dyshim se Allahu xhel xhelaluhu ja ka mundsu këtij me bosh këtë namaz, këtu është problem. Apo nuk është i sinqert. Si nuk është i sinqert? Por shemu ka defekt në bërin e kësaj vepre veç për Allahun te bareke ve teala. Por shemu thot, "Qëllon e pe baj, po unë nuk kam dyshim, a mund ta më shpërblij ajo?" Çaj xheneti edhe xhenemi a janë as janë. Nëse vëzër ekziston, domthon, më dyshje, lëkundje, hamendje. Von hamendje e hanenën. Xheneta pata spat, po ato të falem më sigurt. Si pranohet namazin? Sepse nuk ka adhurim të pranuar të Allahu me hamendje. Që më thonë, tamam, unë e pa adhuroj, se s'kam qare pa adhuru. Por qa ishtë përblimi, apo, jo, s'ka qa ishtë përblimi. Pa tjetër me besu një shpërblim. Pa tjetër me besu në ndëshkim, se ekziston në ndëshkimi. Pa tjetër me besu se veprën shka e ban ti, ta ka kriju Zoti. Që shqipje e vëzër kjo? Por që e më senjori thot, me takatin tem u qova mu falë. Me takatin tem e që u qova mu falë. Dhe synon me shprejhjen e vetë me takatin tem se Allah nuk ka ndërhy hiqë këtë takat, këj bjen shirkë. Si dhe zërë? Por që më njën e thotë, mu nuk umduhet la haule vë la kuët e illa billa. Ska lëvizje dhe fuqi pos me Allah. Unë e vetë lëvizje. Që une, që i dorën, lëvizje, që une vetë dhe të. Nëse ki me ndonë se edhe veprën e mirë që ka e banë, këj vetë e banë, Allah s'ja kryon takatin, këj nuk i pranohet vepra. Pse o lezër, kje ka shartë pranimit, nëse një thotë, po qëve adhurim, a veç për Allahun e ka bo, kje ka bo adhurimin, a e ka bo veç për Allahun e mesele tjetër, me qka i cënohot, i cënohot se ka mendu se atë e bo vetë. Se atë e bo vetë, lezër, nëse njëri ju lezër mendon, se udhëzimi është vepër pastër prej ti. Por shemë të zonë akështu, lezër, nëse njëri ka një islamë, Allah në mundësof me mbush zemën tonë me islam dhe me imani, Allah bëllë alemin. Nëse njani thot, unë vetë jam uzua. Vetë jam uzua. Po, jam uzua ka Allah, ma unë vetë, komplet. Ska, Allah nuk më ka uzua mu, po unë jam uzua ka Allah. Ki nuk më ka ditë të uzua mu. Shartë i uzimi ta me thonë, Allah më ka uzua. Shartë, jo vetë shartë me thonë këtu, vazhdimisht. Dush me thonë, mu Allah më ka uzua, dhe kur dojma me uzimin. Dhe ku shdo që me ndonë se është uzua vetë, a i së është i uzua. A ki çfarë do të thotë? Se njëri thotë, unë jam këtu mu fal. Jo që Zoti më ka mundsu. Apo, kjo do të thotë ki ka problem me shirk. Andaj, maja e dashnisë me majën e bindjes e formojnë adhurimin. Në Islam ka kushte tjera. Në Islam ka kushte tjera. Sigur për shembull se dëgjojnë kështu. Njëri thotë për shembull, "Çe, tamam, e mora vesh, unë kam mu fal." Edhe niset mu fal. Çe i thonë ana, "Ka dal." Se nuk ka vesh mu fal. A di çka kimë thonë ta? O s'ka lidhe që u lidhe, e kuptohë, jo, ka dhe. Dush me i me tekbir. Po s'hinde me tekbir, bje namazi. E se të zonë akështu dhe njani, hin namaz. Edhe thotë për shemull, Allahu A'la. Allahu A'la, është shpreje valide, Kur'anore. Thejme jo, s'ka hin namaz Allah. Pa thonë, Allahu Akbar. Se ligjë këtë. Se kemi në bëha. Allahu në përmet për nga mësa me ka, e ka bëha. Mi, nëse njani thotë, a di qka, a bandën e në vend Fatihas, ta ndroj me një surë tjetër. Ja, zban. Abandonë në vend të rukue Subhana Rabbi el Adhim, mu ma mirë po më vjenë me thanë veç se Subhana Allah, jo zban, së pranohet të rukuja. E njëri thotë, po pse? Shartë. Pasta që ka i thojna, merë abdes. Pasta që ka i thojna, lajo, nëse i pa pasër. Pasta që ka i thojna, petë katë mi pasë pasër. Pasta që ka i thojna, këta u ka kibla. Pasta që ka i thojna, vaktin. Shë njëri thotë, e, të atash, dhe këto gamë kushtesh? Po. E po thotë, po unet, pedu Allah në mas shumë ti edhe pibina. Ata rëbori dhe këto vepra. Andaj dhe zërthejmi, në Islam, edhe nëse njeri ju e kryn adhurimin, nuk i pranohet post nëse kjo adhurim rrethohet nga kushtet e tjera. E tani dhe çdo adhurim e ka kushtin e vet. Për shkak se njëri thotë, tamam, unë e kuptova se agjërimi është pjesë e adhurimit ndaj Allahut xhelel xhelalu. A ban tash tani si Ramazanin? Jo, ka dalë. E prita Ramazanin tjetër. Se Ramazani ka vaktin e vet, sipas kalendarit, muajin e 9 ku të vjen në Ramazan. Apo, njëri thotë punë s'kan vakt, për shembull, po duam të sos haxhin, për shembull, jo në vakt haxhit. Që tash është vakti haxhit. Hime dhe pak, përfundon muaj Dhul Qa'de edhe hina në Dhul Hijja. Allah na mëson me bo vepra të mira dhe preferohet në dhe ditë të para me bo vepra të shumë të mira. Nëse njani thot, ja unë du në Ramazan me bo haqë, po së pranohet, po së pranohet, se së shartë është. Andaj, qiko dhe zërë, edhe nëse realizohet adhurimi, do e mos është që të silët kushti të cilin ja ka kushtuar Allahu subhanahu wa taala. Edhe zë këtu ka edhe shumë detare të cilat ne do ti shmangemi atyre. Tani vëzë i kthehemi meselesë që ne tham është ndër më të rëndësishmat në këtë meselë. Edhe pas këtyre, domthonë, është çartësimeve e përfundojmë këtë ajet. Edhe pas këtij ajeti, pra pas ajetit 256, nuk do ndalemi me lejnë Allahu te bareke ve taala me këtë detaj. Porse, domthonë, kush e percepton mirë çështjen e adhurimit, çështjen e hakit Allahu xhenel xhelalu, çështjen e shmangjes nga adhurimi përveç Allahut te bareke ve teala me detalet e veta, atëherë ai domthon shpresohet që të marr nga hiseja më e madhe e xhenetit Allahut te bareke ve teala. Tani do të kthehemi meselës. Ne na kam vetë pa kohë të hyjmë në meselë, pastaj do të vazhdojmë, pse kemi shumë prej gjëra të thotë duhet të theksojmë në këtë meselë. Shumë rë njerëzve tek shpreha Allahu te bareke ve teala la ilaha illa Allah, kjo fjali e begat dhe më e madhja, kanë thënë për t'ja mohuar dikujt dobin nga kjo fjalë, do e mos duhet ta shikojmë aktin që e ka bë prej përjashtë të shirkut, a kanë ta besim hyniteti apo jo. Për shembull, nëse e gjejmë njëri të adhuron niguri, i besesh dhe niguri, shumë kanë thënë prej njerëzve, kjo vepër nuk është adhurim, deri sa ky të besojë se çiki guri ka mundësi me krijuar dhe ka mundësi me të ndëshkuar. Çiki formulim o këti kot. E tani ne do të mundohemi me sjell argumente nga Kur'ani dhe nga Suneti pejgamberit alayhi salatu vesselam se adhurimi i dikujt tjetër përveç Allahut nuk është i kushtuar me bindje në hyjnitetin e tij, në krijimin e tij. Jo. Ka mundësi adhuron gurin, s'beson në ta kur gjo. Ke bo shirkë Allahu xhelel xhelalu. Ka mundësi adhuron i diçka, ti farë nuk beson sa i sill dobi. I ke bo shirkë Allahu te bareke ve teala. Pa besuar sa i ka mundësi krijimi. Pse vëzër? Sepse shumica e shirkeve që kanë ardhur në Kur'an, që ne ka shpjegu Allahu te bareke ve teala, ata s'kan besu se ato krijojnë. S'kan besu se ato krijojnë. Por ato i kanë gjitë babalar dhe kështu janë frimzue njeri pas njerit. Ana vëzër, ne do të mundohemi me sjell dikon 10 argumente nga libri i Zotit dhe Suneti pejgamberit alayhi salatu sallam se ky kuzim është i kot. Pra kuzimi i të besuarit në hyjnitetin e gurit dhe idhullit dhe putit që të jetë shart i të cilit shirk dhe adhurim, kjo është i kot. Argumente, kemi argumente nga Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë kjo bazë lëzër ndërtohet mbi dy themele. Themeli parë është përmbajtja e ajeteve dhe përmbajtja e teksteve shëriatike nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam në këtë mesele. Pra, cili është argumenti? Se ne e gjejmë në ajete se Zoti ju thot plot prej popujve kanë bërë shirk, kanë dalë prej fejes pejgamberve, dhe kur e shirtojmë këtë popull nga vetë fjalët e Zotit, ata s'kanë besuar atë gurxhi se kanë hinitet. E këta gjenë plotë dhe në hadithet për nga meri sallallahu aleyhi sallam. Kjo është prej të parave. Dhe e dyta, vëllezër, është kuptimi, koncepti, përmbajtja, përfshirja e domethënieve që i ka fjala ibadet tek arabët. Nëse arabi ju ka dhënë Kur'ani, kur Allahu xhelel xhelalu ju ka thënë: "Faman yakfur bit taghuti, ha? Alladhina ijtanabu at-taghuta an ya'buduha." Kur thot Allahu te bareke ve teala surën Zumer, ata që tagutin e lan pa e adhuruar. Çka kupton arabi me këtë meselë? Çat çka e kupton arabi e ka për qëllim Kur'ani, sa ajati ka fol. Për shembull, a ka mundësi nëse kjo meselë është bërë shumë për njerëz delikate dhe shpeshar me ignorancë me tendenca. Nëse na jemi dy veta, apo 10 veta, apo një popull që flasim gjuhën shqipe, a mund të marrë një kinez, apo gjerman, apo turk, apo arab, e pe morëm i arabin tash. Ne na të folë që tu shqip. Edhe vjen një arab, thot, unë e ma mire di shka i të folë ti, se sa shki shka e di gjuhën shqipe. Që i thëna, në ashtë arabisht po, a ma shqip se di ma mirë se ole. A mund të ti me të bindë dikush, se konceptet e fjalëve që ka i thot një njeri cili fletë gjuhën shqipe, një kinez ja din ma mirë se kishka ti thonë. Ska mund cilë. Po edhe nëse mësona e gjuhën shqipe. Pse? Sepse kjo gjuha jeme. Unë e di, unë kum linë me këta, unë danarti kanë me këtë gjuhë. Po mi nga nësjeltas. Si mund në mi thonë arabit, kur gjonës më rrështi? Që ishme rrështi, unë e gjuhën shqipe, që a i disa mine kanë përkëthi neve. Po thotë Allah, ta ma me ta kanë përkëthi, pa e së përkëthejet mas pari kjo Kurani, e para. E dyta, kjo gjuha jeme. Mu më ka folë, Allah u që, po e kemi përqëndim arabin e parë, Ebu Bekrin, Omerin, Uthmanin. Si shkon në mi thonë Ebu Bekrit, ti ta ma mama, unë kum studiu, vla. Që ki studiu dhe mu më ka folë, ka zbi taze për muhe. E ta një vëzër, ka ndonë djetarë, prej argumenteve për kuptimin e konceptit adhurim, ne i këthemi arabi, që kuptën arabi? Andaj, Ebu Gjehli e kuptoj se fjala adhurim, ibede, ilah, është me elan adhurimin e latit. Si e kuptoj? Se kuptoj, latë abur, mësë adhuron. Andaj dhe që kjo është e para, nënë, mbi di baza. Baza e parë, koncepti shëriatik. Kurani kështu e ka trajtu. Dhe e dyta, koncepti gjusor. Koncepti gjusor. Këtu vëzër ka shumë argument. Dhe përmenjë argumentin e parë. Nëse kemi mundësi me plëcu, e plëcu. Nëse kemi mundësi me plëcu, e lojna për legjeratat e armi. Kush do me përcjellë me Kur'an, apo për t'i marë referencat, le t'i kthehet surës e shuara. Surës e shuara, surja 26, nga jeti 70. Nga jeti 70 e ma ndej. Në këtë ajet, Allahu te bareke ve teala na tregon zhvillimin e debatit dhe bisedës mes Ibrahimit alayhi salatu wassalam dhe popullit vet. Populli Ibrahimit është populli i cili është quajtur populli Sabie. Populli Sabie të cilët kanë jetuar në Irak. Dhe për të cilët ka besu, ka buruar adhurimi i diellit, e adhurimi i yjeve, e adhurimi i shumë prej putave. Dhe me këtë ta ka pas kontakt Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Kush është e përcjellë në mushaf nga jeti 70? Nga jeti 70 e mandej. Dëgjone këta. Kjo argument, dhe zër, do të quim kështu. Kurani ka gjikuar me shirk. Ka gjikuar, po ka vendos gjikim bita. E ka cilësuar në këtë formë. Ka gjikuar me shirk për atë i cili ka adhuruar i dhujt me gjithë se ka konfirmu vet adhuruesi se këto idhuj nuk sjellin dobi e as nuk dëmtojnë fare. Moj me këta. Pra Allahu Xhelalu ala ka gjikuar me pagan një popull i cili ka adhuru idhull, nuk ka besu se idhulli ka cicit Zotit. Allahu e ka quajtur adhuru si diku tjetër përveç Allahu te bareke ve teala. Do gjenë shka thëtë Allahu te bareke ve teala në këtë kontekst. Thëtë Allahu te bareke وتعالى مهارت من بري ايات الجزاء تنات الله جل جلاله واتلو عليهم نبأ ابراهيم فالله تبارك وتعالى تي محمد لزويا popullit tan lajmin e Ibrahimit. Dhe këtu vëzë ka ardhur nebe. Dhe dallimi mes xhaberit edhe nebe është shumë i madh. Për shembull, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam dhe këtë pejgamber e kanë emrin nebi. Për kthejmë na lajmëtar. Amë lajmëtar është përkthimi i dobët. Lajmëtar është përkthimi i dobët. Dorsa Resulullah i dërguar i Allahut është përkthimi plot. Dorsa nebi kur e përkthen ti lajmëtar është përkthimi i dobët. Sepse lajmëtar është muhbir, i cili të ka dhënë diçka çfarë do të thotë. Për shembull lajmëtar është ai i cili ka dhënë lajme. Ka dhënë lajme pa lidhje. Edhe ai lajmëtar. E pejgamberi sa nuk është lajmëtar në këtë kuptim. Pejgamberi sa është nebi. E që është e marrë për fjallës nebe. E qka është nebe? A i cilit ka lëzën vësh lajme të mëdhoja, jo të vogla. Por që mështë ka lëzën ai, sot kanë pi kafe, por që mështë 20 veta në qajtore. Lajme, a dhe lajme kjo. Sot por që mështë kanë dalë mushetit 50 veta që të në park. Lajme. Apo, ti shkon të shpia dhe i ka lëzën gryës të anë një lajme, kotë të kotë. E pita një qaj. Lajme, o lajme. Por nuk on nebe. Nuk on nebe. Çka thot Allahu që lexoja u popullit tan lajmin e madh. Shikoj vetë tani, shikoj se parsikleti ka mes me sjell konceptin nebe në gjuhën tonë. Në gjuhën arabe kuptohet nebe o diçka e madhe. Allahu nuk thot kallzoi se çfarë buke kanë hangur populli Ibrahimit. Khabar. A nebe çka është? Jo, ka dashë ka një luftë. Kjo nebe, lajmi i madh. Apo thot Allahu xhelel xhelalu. Idh qala li ebihi wa kaumihi ma ta abudun, kur i tha popullit të, kur i tha babës vet dhe popullit të vet, çka adhuroni ju? Ma ta teritar zezër kem të shita ma ta abudun, çka adhuroni ju? Kalu, than ata. Dhe dhe zezër kur thuet kalu, e përmendëm të legjerata e ditëve të shtunës se kjo citatën e kalu, ata kanë thonë, se njëri thotë çishë konkludojmë nëse ata kanë besuar çështo. Kalu. Ata kanë thënë, apo. E nëse njëri thot, ka mundsi kanë rrit, kanë shfaq diçka prej besimit pa e besuar ata, çfarë themi ne? Nëse ata kanë rrit, ne mbështetemi në lajmërimin e Allahut për lajmin e tyre. Andaj muslimani nuk i lejohet kur thot Allahu ata kanë thënë, me thënë ata s'kan pas për qëllim, pse? Sepse Allahu ka konfirmuar se kështu kanë thënë. Dhe jo ndryshe, këta e kanë sinuar. A me qafirin ka qëtër muhabet, a shka zbëzion kur anfare. Kalu na'budu asnamen fa në dhallu leha akifin. Than, ne adhurojmë asnam, ne adhurojmë puta. E sonem është do send ingritur për të adhuruar. Sonem. A, sonem. Diçka ingritur për të adhuruar. Thotë Allahu Gjellë Gjellë, ata thanë, fa në dhallu leha akifin. Ne, kur bajmë e badet, rrim këto. Si undahemi këtëne. Akt, e ti kef, shka i thënë na, mu izolu. Ne izolohemi në dhurimin e këtëne. Thotë Allahu Gjellë Gjellë, kale, tha Ibrahimi, hel jes ma'unekum. Mirë, këto puta, a ju dëgjojnë juve kër i lutën i ju atyre? Idh të dëun, kër ju i drejtoni me lutje këtëre idhujve? Pasaj tha Ibrahimi a.s. Au jem faunekum, au jem dhurrun, apo a ju sjellin do një dobi këta puta juve, apo a ka mundësimi ju bo dam këta puta juve? Kalu, than. Dhe gjenë dhe zërë, kjo shumë mundësi. Në të një koha neve në ka mbaru, nuk e dija do të kemi mundësi me përfundue, por se domon si kërkes, kush don me kuptun nga se do të flasim këtë ajet, fjalët e dietarëve, komentet e dietarëve, nëse ka mundësi këtë surën Shuara me lexuar të shpia, me lexuar shumë, për shembull me lexuar 20 herë apo 30 herë, e këtë pjesë me lexuar 50-60 herë, por atë që don me kuptua, ai çka ka këtë meselë domon 10 orë 20-ën, nuk ka më rëndësi, por kjo është mesela baza e vetë Allahu subhanahu wa taala. Por me lexuar të shpia mirë pasaj që të vjenë tafsiri më i lehtë. Në këtë ajet ka argument të prerë të qartë për ata i cili donë me e kuptue këtë meselë. Dëgjoni tani çfarë thotë Allahu te bareke ve teala. Ata u përgjigjen. Qalu, çka i veti Ibrahimi? A ju dëgjojnë? A ju sjellin dobi? Edhe a kanë mundësi ju bë dam? Masi nuk ta adhuru. Than bel. Qësoj bel i thënë belin idrab. Bel në gjuhë, kush kam su gjuhë në arabe, e din gjuhë stili si vjen arabisht, sigur nga që përdona, bile, apo, jo, por, dhe mënë sigur kër i dhuti kujtë, bel, jo qështu, o qështu, e kështu, kjo përdojnë në gjuhë, në Kur'an dhe zërë shpesh, bel, bile. Kjo është bella. Jo, po që është ndryshe. Bella. Po pasaj është kërtuar. Kalu, bel. Wa gjedna e bëna këdhali ke jefalun. Kanë thanë, jo. Qa kjo jo, dhe zërë? Sna nin, sna do gjojnë, sna do, bojnë dobi, e asë nuk dëmtojnë. E pësa adhuroni? Bel. Ska për gjigje. Kanë kaluar nga gjevabët të cilat i kanë ngushtu me to Ibrahimi, kanë kaluar një argument tjetër. Pra Ibrahimi ka thonë, a ja të adhuru idhullin po, atë nin? Ta shmi thonë, sum nin, qish me adhuru? Sum ka hije me thonë edhe sum nin, jam, bod, jam dhe lutë. Për shembull, dhe zërë. Me pa një njëri tim, për shembull, të e thirë një njëri. Edhe folë me ta. Edhe me thonë, dikush tyje, atë nin ki, se të e disë janë shordhaj, ti thua atë nin ki, a i pinatit se i vjen palidhje, po jam t'i folë, ama e di që sum nin. Atër që ka me thonë, ka thonë, qështu më ka thonë, dikush folë, rëqë të folë. Se me thonë, s'nin, e a i t'i folë ati, si duket, s'on regu. Apo, po shemo, me patin i njëri, t'u ja ban i njëri me dorë, ama jo i verbër. Edhe kjo e di që i verbër. Edhe ti i thu, pse ja ban me dorë, a i nuk shë, me thonë, po nuk shë, atër doko sigur, sigur i qmendur. E atër popull Ibrahimit, kur e, ngu, e zuni ngusht Ibrahimit, dhe atë nin, ta shmi thonë s'nin, po pse e të dhuru? A cilë dobi, me thonë, jo nuk cilë dobi, po pse e të dhuru? A të bandam, me thonë së bandam, si ka mundësi me adhuru. E qka banë në këta dhe zërë? Kalu bel. Ka thonë bel. Jo. Dëmonë, qëto ki qka i thave që është tu janë? Bel. U e gjedna e be e na. Këdhali ke e falu. Na babalar tonë i kina gjithë të bashkështu. Mëra të pijit e tua. Dëmonë, edhe pse gjevabi është. Qashtu si, sun, si e ke sinutin retorikën tane, por, ne e kina një argument tjetër. Qile argumenti? Ani pëse s'nin, ani pëse s'ban dobi, ani pëse s'ban dam, baba jam që është ka bo. E Allahu Gjelle Gjellaluhu vazhdan dhe thot, kal, e fara ejtum ma kuntum ta'budun, entum wa abaukumul akdemun, fa innahum aduhun li, illa rabbel alemin. Tha Ibrahimi alayhi salatu wasalam. A pishitni kështë të shka e dhuroni? Pra, tani, kjo gjevabi juve, baba jeme ka po që shtu, zban dobi kur gjo. Sikur që zban dobi njani për shemë, apo? Njani, i ban me shenit qorrit, një dverbrit. Dhe ti i thue, pse i ti ban me shenit, se kisë shef, lirish, heke dorë, nale. Thot, jo, baba më kalon, por lebe që të ka dhamë baba, nale dorën. Që s'ki nevoj mi ban me dorë kur nuk shef ki. E tani, Ibrahimi që ka tha? O kjo gjevabi, këtë e këtë është baba në kam gjithë. Asnin ki. Atër shka tha? Tha atëra, këshyni që të shka ja dhuron ju? Kejtë. Ha. Edhe kejtë ato shka ne kanë dhuru babalar të juve? Tha kejtë janë armisë të mi. Kejtë janë armisë të mi. Pse? Për të shnin. Abo, përveç zotit të botrave. Elledhi khalakani fa hua jahdin. I cili më ka kryuar mua dhe aj më më uzon. Këto ajete dhe zërë, janë prej argumenteve, kësa do t'i shpjegojnë në ligjëratën e ardhshme, me lejnë Allahu te bareke ve teala nga dietarët e muslimanëve, se si dietarët janë argumentuar me këtë fragment nga biseda e Ibrahimit me popullin e vet, se Allahu xhelalu ala ka llogaritur popullin e Ibrahimit pagan me të vetmin akt që ata e kanë ekzekutuar dhe e kanë vepruar, e kanë adhuruar Putin duke mos besuar se ai sjell dobi. Me cilin argument ata kanë mendu se shpëtojnë? Se baba e ka bo qështu. Baba e më ka bo qështu. E Allahu Gjellë nuk e mërë parasysh këta. Pse? Sepse doko shumë e shumëtuar. Pra tje të bo shirkë. Me gjithë se nuk kanë besuar sa ato dëgjojnë, apo bëjnë dobi, apo kanë mundësime me bodam. Edhe njërë vëzër e përsërisim, kush ka mundësime lezu të shpia, këtë sure, sure në Shuara, sure 26 në Kur'an, si dhe mos për ajeteve 69 e ma andej, këtë fragment që ta kuptojna ma mirë me lejnë Allahu te bareke vëtala. Dhe ka që përmëndojnë, pasaj dhe të vazhdojnë me lejnë Allahu të barek e vëtjala, e lusë me Allahu në gjelë gjelë që zotë jënë të barek e vëtjala, kudit që kemi qëlluar, Allahu të në shpëblejnë, kudit që kemi gabuar, Allahu të në falë, e lusë me Allahu të barek e vëtjala që zotë jënë gjelë gjelë lu, në mundësën me studiu e Kur'anin, me edash Kur'anin, me umer, me umar me Kur'anin në ditët e fundit tona, e lusë me Allahu të barek e vëtjala që zotë jënë gjelë gjelë lu, musliman kudit që në Allahu të ndihman, fukara, skamdor, nevojtar, bonjak, jetima të veja, të gjithë Allahu të barek e vëtjala të ofron mëshirë dhe përkraje, e kulu kauli hadha, واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.